reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 29 kwietnia, minęła 10. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Przed gwałtownymi burzami ostrzegają synoptycy. Wystąpią tam, gdzie będzie dziś najgoręcej. Może spaść gdzieś lokalnie do 15 mm opadu i wtedy będziemy mieć do czynienia z porwistym wiatrem. Policja apeluje o rozwagę nie tylko na drogach, ale też nad wodą. Notowujemy już pierwsze utonięcia. 4 wyjątkowe koncerty na święto jazzu, pierwsze już wieczorem. Synoptycy ostrzegają przed burzami, głównie w regionach, gdzie termometry pokazywać dziś będą niemal 30 stopni. Wyładowaniom będą towarzyszyły niebezpieczne zjawiska atmosferyczne. W połowie majówki możemy spodziewać się ochłodzenia. To będzie upalna niedziela, zapowiadają synoptycy. Na południu kraju termometry wskażą 29 stopni. Jak mówi Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, to właśnie na tych obszarach wieczorem i w nocy wystąpią burze. Może spaść gdzieś lokalnie do 15 mm opadu i wtedy będziemy mieć do czynienia z porwistym wiatrem. Wiatr w porywach w czasie tych burz może osiągać 65 km na godzinę. Środek tygodnia z ochłodzeniem. Szczególnie zimne będą noce, mówi Grażyna Dąbrowska. Noc ze środy na czwartek będzie się charakteryzowała obniżeniem temperatury minimalnej. Lokalnie na Pomorzu i na Suwalszczyźnie może być około 4 stopni. Niewykluczone, że gdzieś może być około zera przy gruncie. A zgodnie z zapowiedziami meteorologów ochłodzenie nie potrwa długo, bo druga część majówki będzie bardzo ciepła. Marta Szulborska, Polskie Radio. Teraz policyjny bilans majówki na drogach. Od piątku zginęło 12 osób, a 235 zostało rannych. Zatrzymano 493 pijanych kierowców. Piątek i sobota okazały się bezpieczniejsze niż te same dni tydzień temu, gdy zginęło 15 osób. Statystyki pokazują, że podczas ładnej pogody dochodzi do większej liczby wypadków. Radosław Kobryś z Komendy Głównej ostrzega kierowców przed złudnym poczuciem, że jest bezpieczniej. Szeroka droga można jechać, z tym, że nie zapominajmy, że najbardziej tragiczne wypadki drogowe powstają właśnie przy dobrych warunkach pogodowych. Mamy takie przeświadczenie, dobra droga, dobra pogoda, dobry samochód czy dobry motocykl, to możemy przysłowiowo przycisnąć nic bardziej mylnego. Droga nie wybacza błędów. Im szybciej jedziemy, tym większe prawdopodobieństwo jest, że stanie się coś strasznego. Policja apeluje o rozwagę nie tylko na drogach, ale też nad wodą. Rzecznik komendanta głównego Mariusz Ciarka przypomina, że w zeszłym roku w Polsce utonęło prawie 500 osób. Odnotowujemy już pierwsze utonięcia. Kiedy będziemy wypoczywać nad wodą, pamiętajmy też o bezpieczeństwie. Nie wchodźmy do wody. Wędkarze niech pamiętają o tym, aby z rozwagą, zdrowym rozsądkiem wędkować tak, aby nie doszło do nieszczęścia. Policyjna akcja Bezpieczny Weekend potrwa do przyszłej niedzieli. 12 zarządów włoskich miast i gmin rozwiązano od początku tego roku z powodu powiązań z mafią. Ponad 90% z nich znajduje się w Kampanii, Kalabrii i na Sycylii, czyli w regionach uważanych za kolebki najsilniejszych grup przestępczych. Turyński dziennik La Stampa zauważa, że jeśli utrzyma się obecny rytm podejmowania decyzji przez rząd, ten rok będzie rekordowy. Dotychczas najwięcej 34 razy rozwiązano lokalne władze w 1993 roku, czyli okresie nasilonej działalności sycylijskiej Cosa Nostra, która przeprowadziła serię zamachów bombowych. W 7 atakach, w tym na Galerię Uffizi we Florencji, zginęło wtedy 5 osób. I na koniec propozycja kulturalna. Już dziś Radiowa Dwójka świętuje Międzynarodowy Dzień Jazzu, który przypada jutro. W studiu koncertowym imienia Lutosławskiego odbędą się 4 premierowe koncerty. Festiwal rozpocznie duet Wacław Zimpel i Jakub Ziołek z zaproszonymi muzykami. Podczas koncertu zabrzmi w całości muzyka z albumu Zimpel Ziołek, teraz rozpisana na zespół, mówi Wacław Zimpel. Nagraliśmy to na bardzo różnych instrumentach, wszystko co nam do głowy przyszło. No i powstał właśnie w ten sposób materiał, który jest bardzo trudno grać live na scenie, ponieważ jest tam bardzo dużo płaszczyzn, których dwie osoby nie są w stanie jednocześnie wykonać. Wystąpimy z zespołem Zimpel Ziołek and Wrens, który powstał specjalnie właśnie na to wydarzenie. Wicedyrektor programu Drugiego Polskiego Radia Jacek Hawryluk zapowiada, że w drugiej części wystąpi legenda polskiej sceny jazzowej, zespół Łoskot. Ten zespół reaktywował się po 12 latach, to u nas w radiu rejestrują swoją nową płytę i zagrają premierowy zupełnie koncert w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dołączył do nich Macio Moretti na instrumentach perkusyjnych, ale poza tym skład się nie zmienił, czyli Mikołaj Trzaska, Piotr Pawlak i Olo Walicki z nowymi zupełnie pomysłami. Koncert będzie transmitowany na antenie Dwójki. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Jutro w Międzynarodowy Dzień Jazzu Marcin Masecki poprowadzi 40-osobowy Big Band Palais Royal. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Najpierw przypominajka. Gdy Państwo mieli ochotę się odezwać do nas, to SMS 71335 albo mail man@polskieradio.pl. No a teraz o zespole i piosence. Piosenka rozpoznawalna dla tych, którzy pamiętają lata 60. i 70. For Your Love, ale to nie była wersja oryginalna. I tutaj niektórzy, nie korzystając z różnych elektronicznych wspomagaczy, mogliby mieć kłopot z rozpoznaniem tego zespołu. Grupa nosiła nazwę Bedlam. Jej dorobek fonograficzny był niezbyt wielki. Były płyty koncertowe, ale studyjne jedna, może dwie. I to jest typowe, że są takie zespoły, które praktycznie, jeśli nie muszą, to nie zmieniają składu przez cały czas swojego istnienia. No, choćby The Rolling Stones, właśnie ta zmiana po Brian Jonesie wymuszona przez los, no ale Jagger i Richards to ostoja i przez te dziesięciolecia w grupie i takich zespołów jest sporo, a są też tacy muzycy, którzy krążą, którzy poznają się przy okazji różnych koncertów czy wspólnych sesji i dogadują się, że mogliby coś zrobić razem, spróbować na własną rękę, a potem się rozchodzą, potem zmieniają konfigurację i właściwie skład grupy Bedlam to jest taki skład ludzi z doświadczeniem skądinąd. No bo tak, jest Frank Aiello, który miał krótki kontakt z grupą Truth. Jest Dave Ball, który był w Procol Harum kiedyś. Jest też muzyk pracujący z Long Johnem Boldrym oraz chyba najbardziej rozpoznawalna postać, perkusista Cozy Powell, który pracował z Jeffem Beckiem i z wieloma innymi. No i oni wspólnie stworzyli tę grupę Bedlam. Grali, tak jak już Państwo słyszeli, taka dość muzyka typowa dla piosenek bez granic. Nie zdążyli. Albo zabrakło im siły, albo zabrakło im promocji. Nie weszli do tej historycznej grupy najsłynniejszych brytyjskich grup, ale to nie znaczy, że ich muzykę trzeba pomijać. No i dlatego po For Your Love jeszcze ich własny kawałek Funky Woman. Thank you. Myślę, że nagrania grupy Bedlam z początku lat 70. mogą sąsiadować z tym, co usłyszymy za chwilę, ale jeszcze nie jestem tego pewien. Ze Szpulowca, Big Beatowca. Michał Owczarek, oczywiście, dzień dobry. To pozwoli pan, że ja długim, bo to długi weekend nas czeka, długim serwusem się dzisiaj przywitam. Myślę, że wszyscy się ucieszyli, że pan podtrzymuje tradycję, a teraz pytanie, czy moja zapowiedź była kulą w płot, czy nie? Że moje nagranie przy pana Bedlamie z początku lat 70., tak? Tak. Niekoniecznie, wie pan, ale zawsze możemy to jakoś tak pogodzić. Obawiam się, że dzisiaj właśnie może pan kwękać na to, co przyniosłem do studia, bo po pierwsze jakość techniczna nie jest taka standardowa, to znaczy troszeczkę jest niższa od tego, co zazwyczaj przynoszę, a to dlatego, że nagranie jest prywatne. Nagrane na... prawdziwego Szpulowca. Z prawdziwego Szpulowca oczywiście, więc no, podniosła chwila, wreszcie coś ze Szpulowca. Zespół ten poznaliśmy jakieś 3 lata temu, kiedy odtwarzałem pierwszą rzecz tego zespołu. Nieznani. Czy ta nazwa coś panu mówi? Nieznani. No jeśli pan mówi, że odtwarzaliśmy, to powinna, ale... Ale, lukę ma. Ale nie powinno być panu przykro, bo to zespół ze Szczecina, a no być może po prostu pan... To daleko jest od Warszawy, więc być może... Ale byłem w Szczecinie, pan sobie wyobrazi. Ale w 65 na przykład? Nie, 60. A to dlatego być może no tak, nieznanych pan nie zna, ale ja panu powiem, że tych nieznanych, przynajmniej część z nich, pan na pewno zna, ale do tego jeszcze dojdziemy. Bo oni wcale nie tacy nieznani. Po pierwsze w Szczecinie byli bardzo znani wówczas w 65, 6 roku, a poza tym no, znany był przede wszystkim jego twórca i wokalista zespołu nieznanych, oczywiście tutaj mam na myśli, mianowicie niejaki Henryk Fabian, nie wiem czy to pan kojarzy. To mi przyszło od razu do głowy, bo jak Szczecin to... Henryk Fabian, tak. No właśnie, ale może nie o Henryku Fabianie, bo to jest zupełnie inna historia w sumie niż zespołu nieznanych, chociaż rzeczywiście te historie się jakoś tak zazębiają. Całość tego materiału muzycznego otrzymałem z kolei od gitarzysty zespołu Nieznani, pana Zbigniewa Włodarczyka, któremu tutaj serdecznie dziękuję. I tutaj na takim podarku, bo to jest na CDR-ze, ale to jeszcze do tego wrócę, napisano, że nagrania dokonano w grudniu 65 roku. Tutaj ręką własną pana Zbigniewa jest napisane. W grudniu 65 roku nie byłem w Szczecinie. A widzi pan, dlatego być może na pierwszy rzut oka, w pierwszym odruchu pan nie znał zespołu Nieznanie. Ja materiał muzyczny otrzymałem na tak zwanej taśmie matce, ale jak pan wie, w polskich warunkach takie określenie taśma matka właściwie nie istnieje, więc taśma matka okazała się kasetą wnuczką, ale i tak jest to najlepsze źródło dźwięku. Bo oficjalnych nagrań zespołu Nieznani, no brak. Brak, proszę pana. No, ale no, pan ma całą szafę. Tak, zdaje się, dla radia, ani dla telewizji, ani dla polskich nagrań nie nagrywali, co może się okazać nawet plusem, ponieważ wie pan, jak wypadały nagrania dla polskich nagrań, polskiego radia i tak dalej. Szczególnie, że zespół Nieznani, tutaj nie wiem, czy pan w ogóle ma na to ochotę, pozował trochę, tutaj na tych zdjęciach widać, trochę na takich chuliganów szczecińskich. Oni nawet się przyznawali, że oni trochę tak... w takim gangu młodzieżowym, proszę pana. Ale to była, myśli pan, PR-owa działalność, czy prawda? Wie pan, ja też nie byłem w Szczecinie w 65 roku. No nawet mnie na świecie wtedy tam jeszcze nie było. Co my wiemy o Szczecinie? Jak... Więc wie pan, ja tak powtarzam, co mi ludzie powiedzą, więc to ja nie odpowiadam tutaj pan za prawdę. I jeszcze jedna sprawa. To będzie tak zwany cover. No dobrze, już dzisiaj jestem na dole. I to może być kolejny powód do kwękania pana, ponieważ być może ten utwór, którego nie zdradzę pochodzenia, o może tak, niech się wszyscy zastanowią przez chwilkę, no mógłby pan potraktować, mógłby pan powiedzieć, że został zaszlachtowany przez nieznanych. Tak, i że pan oryginał bardzo lubił, a teraz po wersji ale nieznanych... Ale pan już tak a priori wkłada mi w usta miażdżącą krytykę. Tak, bo ja bym chciał ich z kolei pochwalić za to, co zrobili, że oni nie zrobili nic innego niż na przykład brytyjskie zespoły w stosunku do bluesmenów amerykańskich, że zagrali ich szybciej, głośniej i tak agresywniej. No dobrze, to zespół Nieznani ze Szczecina, rok 65, nagranie domowe. We Panie Michale, wydaje mi się, że pańskie obawy były płonne. Znowu? Podwójnie płonne. Po pierwsze ostrzegał pan, że fatalna jakość, ale nie było tak strasznie, bo można było rozróżnić i melodię, i podkład, i wokalistę. Po drugie, oczywiście nie można się ścigać z Royem Orbisonem, ale właśnie ta zmiana, to takie przyspieszenie i przybigbitowienie tego kawałka, uważam, to było bardzo dobrym pomysłem, bo nie porównuje się wtedy jeden do jednego, tylko słucha się zespołu, który ośmielił się zrobić tak, jak mu to pasowało. Jestem zadowolony. No, widzi pan, przychodzę tutaj do pana tak z 5 lat, a jednak cały czas potrafi mnie pan zaskoczyć. I na tym polega ta niesamowita chemia między nami. No, można powiedzieć, że nawet chemia. A widzi pan. Czyli można by powiedzieć, czy to dobrze, że zespół Nieznani nie dostał się w ten nurt oficjalnego nagrywania. Mamy poprawnych realizatorów i narzucających jakiś taki właśnie ugrzeczniany styl. No właśnie, bo nawet sam lider tego zespołu Nieznani, czyli Henryk Fabian, no potem dostał się w szpony, proszę pana. Dostał się w szpony. No i już tak nie śpiewał jak w zespole Nieznani. Pan zresztą go nawet widział, na przykład przed koncertem Rolling Stonesów w Warszawie. Ja go nawet chyba poznałem osobiście kiedyś, kiedy poszukiwał interesujących płyt. Przyjechał ze Szczecina i szukał takich jak ja, młodych kolekcjonerów, żeby coś zamienić, zdobyć i tak dalej. No, a to pan może poopowiadać, a pan nigdy jakoś mi nic nie opowiada, to jak przychodzę. Ja opowiadam różne rzeczy, no, ale nie pan widocznie mam tych opowieści więcej niż zdołam opowiedzieć. No dobrze, podejrzewam, że już pan by chciał podziękować Szpolowcowi. No, mogę oczywiście cały czas jeszcze mówić, że... Panie Michale, drzwi naszego odcinka są otwarte dla pana, no ale mam trochę piosenek w zapasie na dzisiaj, więc... Dziękuję panu, licząc na to, że pan natychmiast ruszy w poszukiwanie kolejnych zaginionych. Ale ja, wie pan, nawet po tych 5 latach nigdy nie wiem, co panu się spodoba, a co panu się nie spodoba. Ja też nie wiem, dopóki pan nie przedstawi. No dobrze, to za tydzień przedstawię w takim Oczywiście. Razie. Oczywiście. To jest, proszę pana, taka ruletka ze mną. Pan rosyjska? Musi... Tak, bardzo niebezpieczna. Ale proszę odrzucić strach i przychodzić z podniesionym czołem. Tylko niech pan z tym naganem nie stoi. Dobrze. No, ten strażnik odbierze mi na dole. To ja już mówię do usłyszenia za tydzień. Dziękuję, Michał Starek. Proszę państwa, teraz wyjaśnienie w kontekście obecności pana Michała w pewnym sensie, bo otrzymuję takie pytania z nutką pretensji. Dlaczego właściwie jedynym regularnym fragmentem piosenek Bez Granic, w którym pojawiają się polscy wykonawcy, jest Szpulowiec Bigbitowiec, a że ja stronię od polskich wykonawców. To nie jest dokładnie tak, ale rzeczywiście, jeżeli koledzy na antenie grają różne nowe płyty, no to ja rozumiem, że one są już przedstawione państwu. Poza tym ja jestem grymaśny, nie wszystko mi się podoba, ale nie znaczy to, że ja odrzucam natychmiast to, co nowe i jeszcze nie wylansowane. I oto proszę bardzo, dostałem płytkę od artysty, który podpisuje się Sosnowski. Zna pan Sosnowski? Różnych Sosnowskich znam. Nie wiem, czy to o tego chodzi, proszę pana. No właśnie. Bo nie ma imienia na okładce. Nie ma imienia. Podglądam przez pana ramię. Ja otrzymałem tę płytkę, włożyłem do odtwarzacza, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, usłyszeć. I mi się spodobało. Myślę, dlaczego ma Sosnowski nie wystąpić w piosenkach Bez Granic jako dowód, że polscy artyści nie mają u mnie banu, jak to się mówi. Pan ma wyjątkowy dzień albo wyjątkowy czas, że panu się polscy wykonawcy nagle zaczęli podobać. Panie Michale, proszę nie wchodzić w nurt totalnego krytycyzmu. Nie, to jest moje zdumienie. No to Pańskie zdumienie teraz usłyszy mój wybór. Oto Sosnowski. Where do we go? I Sosnowski. A teraz, no właśnie, Janek Chojnacki w zeszłym tygodniu chyba przedstawiał wokalistkę, która jego zdaniem może troszkę deptać po piętach Beth Hart. Beth Hart jest oczywiście ulubienicą redaktorów trójkowych i też państwo ją uwielbiają, a również bardzo, ale trzeba pamiętać, że są i inne w świecie bluesa panie, które zasługują na prezentację. Na przykład moim zdaniem ta pani. Hey! You gotta keep it nice. Blend a whole lot of balance with just a pinch of spice. Don't ask for too much, take their good advice. You gotta stay in line, just be good. Keep a level head and do what you should. It took all these years before I understood. My moderation needs some moderation. I gotta shake it up, shake it up. I need agitation. Pani nazywa się Lori Morvan. Piosenka nosiła tytuł My Moderation i pochodziła z jej najnowszej płyty Gravity. Lori Morvan gra na gitarze, śpiewa, ale nie robiła tego od dziecka, jak wielu artystów, tylko pracowała w normalnej firmie, jak to mówią Amerykanie, 9 to 5, czyli od 9 do 5, regularny etat, i nagle odkryła w sobie tę żyłkę bluesową, rzuciła wszystko i rzuciła się w odmęty muzyki. Myślę, że to nie była zła decyzja. Lori Morvan i za chwileczkę jeszcze dwa nagrania. Money Talks, a potem tytułowe z tej płyty Gravity. Money talks, but mine wins by five. They say money talks, but mine wins by five. I can't get a conversation going, no matter how hard I try. I ask my money for a little help. Your eyes, the world is flat. Gravity. nothing till you gave it a piece of your mind. I'm pulled into your orbit, baby, crushed by the weight of your world, where my obscurity feeds your vanity, my objectivity can't escape your gravity. Stars combine. If you're the whole wide world, like you say, then why do I wanna drift away? Gravity was nothing till you gave it a piece of your mind. Gravity, gotta pick myself up. Laurie Morvan z Kalifornii. I na koniec tej godziny kończy Crackabilly. Najpierw artysta trochę bardziej znany, Bob Luman i Hello Baby, a później jeszcze będzie Hot Rod Is Her Name i Tom Toll. To tyle na koniec tej pierwszej godziny. Rockabilly nie traktuje wcale po macoszemu, ale że krótkie piosenki, no to i krótki kącik. Proszę bardzo. Hello, baby, sure glad to have you home. Come in, baby, ooh, you've been gone so long. I've been nothing but through, but I've waited for you, save my loving since you've been gone. Hello, baby, you're sure looking swell. Tell me, baby, have things been going well? I've been nothing but blue, but I've waited for you, saved my loving since you've been gone. From now on there'll be no more goodbye, hello just suits me fine. I'm gonna love you forever and ever and ever, and that's a long, long time. Hello, baby, you made a little mistake. Now we're together, what a great pair we'll make. By the stars above, I'll be a slave to your love. I'll never love no one but you. From now on, there'll be no more goodbye. Hello just suits me fine.